وجعلنا في القلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فقارعونا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا وتمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاك الله. سورة الحديد مدنی صورت ده، یعنی نبی اسلام د هجرت نه بعد کوم زندگی ده، دغه دوران کې نازل شوی ده. 94 نمبر ده، سلور نوی شپږ کم سل نمبر ده، پس زلزال نه نازل شوی ده، اور ترتیبا و 50 ده، 57 نمبر پس صورت واقع نه. رب د صورت مخکې سره مخکې صورت ختم کو په تسبیح سره فسبح باسم ربك العظيم. دا سورة شروع کو په تسبیح سره، خو هلته صیغه د امر او فسبح، او دلته صیغه د ماضی راوړه. دې وجنه ورپسې راوړه مخ سورت په تسبیح ختم کړو، دا شروع کو په تسبیح، دې وجنه ورپسې ولګو. دویمه وجه، مخ سورت کې دعوا آخر کې بدلایل ذکر شوه، فسبح باسم ربك العظيم. نو دې صورت کې فدی دعوه باندې دلائل عقلیه بیانول، دی وجنه فتح راڼا. درېم ربطه، مخکې صورت کې آیت نمبر 15 کې او آیت نمبر 80 کې عظمت د قرآن کریم ثابت شه. نو دې صورت کې آیت نمبر 9 کې حکمت د نزول د قرآن بیانو، چې هغه د تیارو نه ایستلو رڼاګانو ته. په دې صورت کې دغه ذکر کول، دی وجنه ورپسې راڼو. سلورم ربط، لیخرجکم من الظلمات الى النور، آیتم هو الذی ینزل علی عبدی آیتم بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، دی وجنه ورپسې راڼو. خو سلورم ربط مخکې صورت کې اول کې د مؤمنانو قسمونه بیان کړو، چاہے کہ یو اچت قسم چو اگر سابقونو، دلتا آیت نمبر 10 کے سابقونو درجے وجہ بیان، سبقت وجہ بیان ہوگا کہ دا پسما دای مخ کی شو ردی وجہ نے ورپسی رانا. پینزم رابط مخ کی طورت کی اکاتی بحاسی، یو آتیا دو آتیا کی دا مداہبینو بیانو کا، دلتا آیت نمبر 13 کی دا مداہبینو انجام بیان دیتا، دی وجہ نے ورپسی رانا. امتیازات صورت یو صورت ممتاز ده، فترغیب الانفاق بالاجور خمسه، اگر صورت چاہیے کہ مال لگولتے ترغیب ورکر پر پیدو وجو سرا بردہ کے درشان نشتا. دویم امتیاز، صورت ممتاز ده فات نمبر لسم بانی، چلا سای منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل ولا كذب درجتا من غير انفقوا من بعد وقاتلوا بل نشان نشتا. دوم امتیاز، سورة ممتاز ده فات نمبر 13 منافقان فاقول چه انظرونا نقتبس من دوركم نقيل ارجو وراكم فالتبسوا نورا بل نشان نشتا. سلورم امتیاز، سورة ممتاز ده فبیان ده خصاصت دنیا فسو فپنزو وجو سرا بدا کہ قصاصت دنیا پس وجه تر آیت نمبر 20 تو دنیا قصاصت ذکر کر دیں بدا پدی طریقہ بان نشتا. پیندم امتیاز، صورت ممتاز ہے فا آیت نمبر 22 بان دے چفائی کی دا ذکر کئی آچے ما اثار من مصیبت فی الارض لا تنظر الا فی کتاب من قبل ان نبرآ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسو علی ما فاتم ولا تفرحوا بما آتاکم. دا بل دے نشتے چا مال در اللہ واغسا صد پارا چی پاگی بان خپا نشے چی درک چی مستیو نکی دا غي وجه بیان کړ بل د شان نشته شپغم امتیاز ورو نو ته د فرض 25 باندې چوندل الحديد فی باس شدید او منافع لن بل د شان نشته و هم امتیاز ورو ممتاز په نمبر 27 باندې وشتم ورهبانیت ان تدعوا ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله بل د شان نشته مقصد سوره نو مقصد سوره ترغیب الى الانفاق بالوجود خمسة ترغیب ورکی مار لگو تا بیندو وجو یہ وجہ ذکر کری آیت نمبر ست کی وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اللہ ما پی کینو لے مار زما دے ما پی کینو لے نوالی نلگے لیکن اسے تعالی پیسی در کی آتا تا جداو لگو یو لگ سو بدر کی وجہ پا غریبانا ہون لگو آتا غدان ساکین نہیں لگے جہاں سڑے خبر چھتا باو تعالی نظر کی گنا تو دا کر اللہ تعالی در کر دے مال مالدارا نو اللہ یوی لگو مال دا اللہ دے اللہ یوی لگو نوالین لگے یو وجہ دا پو پردی مال دون لانت لگے او لگو کرن بے موجہ ذکر کہا تا مردس کے وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض اتنا اللہ تفات کی گی تب تیزی نو بیا وای جما په خیرات وکړي نو اوسو کو خیرات کنه ولګو په خپل لاس پاتې کیږي نه کم بس نو ویلګو کنه ویلګو چې بل ته پاتې کی بچو ته ان په خپل لاس باندې ولګو ځان له مخکول کې کنه نبی اسلام ویلو تاسو کم سړی چې پردې مال خپل نه زیات خوښ دی صاحبو چې موږ خو هیڅ کوم نشته چې پردې مال خو د خپل نه زیات نبی اسلام تاسو خپل مال فیجه نه بیا په کوم اجداد موږ څخه وینا دانه خپل مال ساغه دي تا کوم اولګو دا ستا خپل شو چې کوم د نفات شو پر دې لري نو اسین د نفات کی پر دې کی کوم مخه ویلګو کنه ولین لګې کلک شوی په درې مو د ذکر کې اته مر 11 کې چې من ذل یقرضا قرضا حسنا ذل لا قرض ورکا دغه ته غنور کې نو دغه سره چې جاله قرض ورغړي یقیني چې ما له بیا پات راکې کنه چې کله دې یقین چې نه راکې دغه خلک نور کوي دا دې دې قرض نو پاس کوي نو نه ورګه باندې شانه وته کوي نو په الله یقین وکړه چې الله به درکې درته نو ورګه دا قرض ورته تا تر قرض شي په خپل کې د قرض اراده وکړه الله تعالی عطا الله به له سکی فضائف او الله به دشان کی اجر به اندر کی ولنه لګي ولګو قرض ورکړه سلورم موجه ذکر کئی آیت نمبر 20 کے چه تا مال نہ لگے نو حقیقت دا مال سے حقیقت دنیا سے اے علم و انم الحیات الدنیا لائم و لہن دا خلوبی دیا بسی دی او زینت تیرے ڈول سنگار دے او لوی دا پمینس پل کے و تکاسن فی الاموال اولاد او بس زیادوال پا مال پا اولاد کے کما سر غیث میں آجا بر کفار باران شی او زمیدار پس تگر خوشحالی بیاسو میں یو نوی د زړه بیا شي درد د کرن ته ځواني بوډا وشي لړ وشي دنیا نه یو څور د خوشحالي دي سب څور د ختم وشي نو ولې لګي د مال حقیقت څه شه ده سلور دي شو پینځه مجه ذکر کړه ته ورته یې اسکی 22 کې کدیل د مالی خې چر په ما مصیبت راشي د پد په کوم بیا د خر کوئی در پیسې په کېدا لګوما کسبا بوډا شه بیمار شه په ځان به لګي نو الله مال ولګو دوسا سبا پیسی با سخی او بیا وګوره پیسی با لګي او خکی کی بنا مال ولګو چې الله دغه شتن دی خکی دا وګوره کم خرج چې مال لګي غي نه بیماری کی خان کم خلک چې مال لګي لګي نه بیماری کی غلط چې نه غمال فاری باندې لګي دا چې مال نه لګي نو کړه ته جندر شي او کله وتا بلډ پریشر شي او کله وتا بل څه شي نو بیا نه د ګرځېدو نه خوراکي هغه مال ته بیا ګوري او خوړې نشي نو مال ولګو چې الله نه مصیبت لري کې آیت نمبر 22-23 کې کله چې دا ذکر کې آیت نمبر 25 ته بیا ترغیب لري جهاد ورکی په یو جیب مثال سره چې لوی ما اوس په نه پیدا کړو چې تاسو جنگ کوي نو تاسو وکړو تاره باندې دې لا خوښ کړو تاسو برګي خوښ کړو اوس په نام پیدا کړو چې جنگ وکړي اپدې باندې توحید خو چې په ملک کې ویلا تاسو برګي خو هکړه برې دوه ورځې برګي کې نو دا ما نو مقرر کړی خوش ما خو مقرر کړو چې زما رضا دا الله رضا پرې کوي چې جهاد وشي نو تای لس برګي خو کړه کافران جنگونه کوي او ته جهاد وي او سور عزتمن شو او ته سره دي چې مسلمان ته جهاد نه کوي نو ذل خوار دي اسلام دې خوار کړه ته خوار شو نو مقصد د صورت ده ترغیب ال جهاد والانفاق سورت خو ترغیب ورکه جهاد انفاق د بل وجود خمسه او ترغیب ورکه جهاد ته پدې چې ما اوس په پیدا کړ جهاد وکړه سورت دوی سیده اول ایسا سلیر شیعتون افعی که ترغیب الانفاق بالوجود خمسا از پچیز نروسو بیا روسته ایسا افعی که ترغیب الانجیاد ورکه زجر مداهنی نتوار کئی چه منافق هاوس پنما پیدا کرو جیاد نا آتای دست برگی شروع کنا در لس سورتون دی خواه سورت حدید یو سورت مجادله دوا سورت حشر دری سورت ممتحنه سلور او سورت سب پینده سورت جمعه شپگه سورت منافقون و سورت تغابن اتا سورت طلاق نه او سورت تحریم لس در لس سورتون دی لس سورتون یو دا ودخا ترغیب الالجهاد والانفاق او سر زمنان یو مسئله بل بیانی او طول مشترک مقصد شده دعوه ترغیب الالجهاد والانفاق شن قرآن وی یمن چې مولانا سیندی ته خلاړو وینځوما او موږ درې کته نور ما سره یو پکې د دیوبند د مدرسې دغه د ناظم او دوی مودیانو دوه فارغو دغه یو نوم یې اغسته دی د بینوري هغه بل نه شه قرآن ډېر انصافي سره هغه به بې پردې کول نه سره خلک ډېر انصافي خلک خو یې سخت او سخت نو په مسله کې سختو خو نور هغه خلک بې عزته کول نه بلکې دا سختي هغه دې لپاره کول چې خلکو ته خیر راسي لکه دا موږ بارک وخلو کوی دې سخت دی قسم نه که سخت یم موږ سختي کول نه شو دا سختي چې د کوم د خلکو د خیر لپاره کوم چې خلک تباه شوی دی مولا هم تباه شوی عوام هم تباه شوی دی نو مولا خو دا پوه دی یا نه پوه دی خو عوام خو نه پوه دی دا سختي کوم چېرته د عوامو ته خیر رسیږي شیخ قرآن ډېر انصافي سړی و بېانتها انصافي هغه به سړی شرمونه هغه موږ چې لاړو څلور کسانو د مولانا سیندی رحمة الله علیه یو سورت حدید پړاوه د چې موږ لاړو نو درس وګور موږ ته لاس مو لاړو کوم ځای راغلی د ده خو کشر ملک نو ما ګیره مله نو ای دا نور چې دا نور خو غټ مولیانو دا دوه خو پکې مدرسینو یو دا بل ځای کې ای دا یو پکې ناظمو بیر کوم ځای راغلی دی وته چې موږ دیوبند نه راغلو وی عالمان هاو عالمان نو یہ قرآن بہرگا ہاو را دیرا لام ایسا سورتی حدید مقصد ہوئے لگا ایسا غلی شنو ایسا آئے کنا انو شیخ قرآن دیرے ایسا چی غلی ماو سای زوا ما ایما تشتا که استادان دندر دیتار ایما جیداد ماو استادان ندی دادنگ ملگری و مگر اغلی و زائی دلتر اغلی و حج دا نمونگ ویچی تا سر با زر لگا در سو مکو ایما تایی تا دردی ما چا ایما تایی چی سه مقصد ده ایما تایی که صورت حدید مقصد ده ترغیب انفاق بالوجود خمسا او صورت دوی سیر اول ایسا سلید شاعتون چو بی ساعتون فایی که ترغیب انفاق ورگه بالوجود خمسا او دوی ما ایسا پچی تا تراخیر آئی که ترغیب ورگه جهاد تا پیو مثال سرا دوست پنچه ماس پنه پیدا کرده او زجر رو رکه منافق ده چه منافق ده جهاد نکه اللہ که ماس پنه پیدا کرده دیده فرق ده جهاد ده که ایلا تا رحبانیت وقت که ویلی تیو که تو یوٹو بی غیر تو دیوبان کو بدنام کرنے والو او ایدو رو بیسر ویلی غٹ هوا ده دیوبان کو بدنام کرنے والو بی غیر تو ایلا پاس زون پاس ما ده تست تست که وی توی چیزای وی انتا تا خمینه بی ویلی مرد خوالی میکن تکینا دی تو ویدائی اوز غرم دا غزاینا دا غدن راو دو وی بیا دا یو سره چکم دا بی نوری یادو وی دا چرا اگن دا بیا کتاب اولی کن او دا اولی کن چه مولان سیدی چکم دا اگر دا ایسا علیه السلام درا کزی دو قائل نده نو شیخوی چه ما کتاب اون زور پسی لانم انتا نیما آتاوی وی جد لانم اترا آنه مالی دا شربت را ایما جستا شربت نسکم وی ما آتا چه تا دا ما پستاد رن نیکل ده انت په قران پوهیږي ته خو اوسم لا په قران دوره کولو تیر شو ته اوسم په قران دا تو د سورت عدید اوسم مقصد وای دا تا تخل لوی علی وای تا لوسم نردی خو تا کی اغه دغه راغلو غزه د غینات چې تیر د بیزه ته کړی نو مولانا سیندی ول سړی ما تا نو دا دغه کتاب دته چې دکلی دا دغه شاګرد موسی جار الله داغه دا عقیده وا نو هغه خپل کتاب نه د مولانا سیندی خبره خو نه مولانا سیندی خو العبودیه داغه دا شرع دا د محمودیه محمودیه دا د مولانا د شیخ الهند کتاب المحمودیه داغه شرع د لیکل العبودیه و العبودیه کې په دوره ته پکې دوه ګره او په خپل لیکلی دي چې عیسی السلام برازي اداغه انتظار کوي نو بیزه ته کار په هغه ځای کې او ته وچ تا د اوس ته قران درته نو د تورات مقصد ده ترغیب انفاق بالعیول خمسه صورت دوی سیره اول ایسا سبیل شاعتون پا دیکی ترغیب الانفاق بالعیول خمسه او دویم ایسا پچی زدر اخیره اگه که ترغیب جهاد لور کئی از اجر منافق لور که منافق هم اوس پنا پیدا کرن دو جهاد دفاره نو تایل از برگی خواه کرن برید دیو خرولا از برگی که سبحان اللہ اول توحید یا جهاد انفاق بگردی مثل لکه سبحان اللہ پاکی بیانی اللہ اللہ آغا چه اسمانو کی دی آغا چه بزمان کی اللہ کے للہ مفعول دی دو سبحان فارا ادا اللہ میں بفات رو اللہ میں اختصاص یعنی پاکی چه دا دا صرف اللہ اللہ مخلوق لپاکی نیشتے مخلوق کی اسو پاک لے دی جزنا که پیغمبر دی که ولی دی که فرختا طول عجز دی اللہ دا پاکی چې د اجر نه پاک دی دا صرف او صرف الله ځکه لله سبح لله پاکی بین الله لا آج اسمانو کې پزمکې دي اسمان کې فرښتې په قال سره پزمکې موحدین په قال سره او باقی نور سلو په حال سره د اسمانو د زمکو حالات په دې ګوار چې الله پاک دی د نایبانو کله الله نایب وي نو نن به ازمکه اسمان داسنو ځکه نایب د مناب درجه حاصلې نو اوس به الله هغه کس کړو نو ځمکه دا هیت بهم بدل کړو د اسمان بهم بدل کړو نو چې ځمکه او اسمان او دا ځمکه دا کاروبار په هغه زړه طریقه دی چې ډکه د ځمکې نه اخیږي لویږي بیا دا نه کوي نو د دې نه ثابته شوه دی اونو ډکو نه چې الله یو دی که د الله نایبان وي نو نایبان بیا څو عزت الله ته وایي الی ذی العرش سبیلا نو دی به ځان رسولو دی به الله تخته الټه کړې وه خدای به نظام بدل کړو ځکه چې کوم سړی نوې بادشاہ راشي نو نظام بدل کی نو چې نظام زړه په زړه باندې سر چې وخ کنه نو دا ثبوت دی چې الله یو دی د الله نه باندې شه پوه شه به و هو العدل الحکیم دا الله دی غالب حکمت والا اوس په سبخې او دلیل ذکر کړي لله ما فی سماوات و ما فی الارض او دې کې دویم دلیل د عمر کو سماوات الارض خاط دی الله ملکیت ته اختیار دی اسمانو او زمکو او د کاله له پاکی ده ته چې اول نایبان ثابته کم بخت نو دا ته غلطی کې کړ یو خو یو می ته جو نه کول امره کول کای دا تی چې رحمت کړه الله تی په تور هغه مړ شوی دی ادم الله به بیا ژوند کوي هو علا کل شین قدیر او دا الله پر زما قدرت والے نو قدیر دی خو مقدور دی یو مقدور می دا پاکی نشته عاجز نه خنه هو الاول دا الله اول د مخلوقات دی وجه والآخر اور اس تیر مخلوقات دے دے قائم بذاتی ہی دے نو دے کہ ایجز دے پاکی دل ذکر آچی والاول والآخر والظاہر اللہ کر رہے پیت بار دے دلائل والباطن اور پڑ دے پیت بار دے ذات دلائل کر رہے دی اسمان تو گورا بیستن اولار دے دین اللہ کاری گی دی کتا اللہ کاری زمکه تو ګورا چې زمکه په فصلو راخی چې په ترتیب باندې دی سیندون تو ګور باران تو ګورا د دې آر یو شینه د الله د وحدانیت دلال ښکار کیږي الله ښکار په اعتبار د دلایلو او په اعتبار د ذات باندې فټ دی وای به حجابی ہے کہ هر در راه میں صورت آشکارا د الله به حجابی داسه چې پاره درکه د الله ذات تا تخکار کی دیشی او اور حجاب ایسی ایکی ذل آج تک دیکھی نہیں ہے او حجاب ادا دے تو سے اچھا دے دے دے نہ فرسول دلے نہ پیغمبران دلے البتہ کم چی شہید شی شہید تب ازان خی اب یا مومنان تب ازان خی بجانت کی نو بے حجاب یہ کہ ہر ذرہ میں صورت آشکارا آرتے کے ساتھ اللہ کرو اے من شہن اللہ یو سب یو تصویر ارے اوشی کے دا اللہ پاکی دا اللہ الوحیت تا تخکار کی دیشی او پٹ دا تی دیں چی اچھا تی دان نے خیرے نہ فرختو تا نہ انسانان تا وہو بی کل شہن علیم او دا اللہ فرزبانی و دا تی دا درم دلیلو او سلورم دلیل هو الذی دا اللہ دا چی پاک دے دے جزنا دا اللہ دا تی چی پیدا کرے زمانان بکا فی ستت یامن پشپا غلاموں کے بیا وګورا برابر په خپل عرش باندې د دنیا ر بادشاہان و نه چاجز دي چې مشیران ته وزیران ته عاجز دي مختاج دي نه ټول نظام په خپل چلی یا نو مال جو فی لار دي په د الله په باندې د نکی په توګه کې اپاغه چروز دي په کې نه تخمونه چینجی میگی دې د نکیږي مړی دارنګ د نکی تخمونه او به وما پاغوان پوره یان دلو چرا کودیگی منه سمای ده اسمانه فریختی رزخ روحونا وما پاغوان چی خیجی پای اسمان که خیجی روحونا ده مومنانو عمال ده مومنانو واشه فریختی بازو برا خیجی ده یو شهر ده تمالو ده وما اکم او ده اللہ تاثر پید بار ده علم او ده خدرت کب ده کچه تاثر اوزو گورا سمتار عرشه مانا کئی وہ تعویل غلط تھے ادا کفر دیں شرک دیں نو بیا وی بیا مستری پر فرارش من پدار نہ کم ٹھیک دا مانا کوا کہ اسے تا مانا کئی چ بیا مستری ش پخبرش یا مستری پر پر ٹھیک شو کئی دا مانا غلط نہ او کہ اسے پدی کہ تعویل کو تعویل تو دو فائدو فرہی یو دا چ دا غلط پھر خیرت کیوں کی لکه غرض فرقه دا ته اتو نه دا تعبیر چې الله لجسم دی وګوره الله پرشناس دغه کله چې په دې کټ په دغه نه بزم کراسو یا په کورځای کې ناسو یا په کټ کې ناسو وای دا کښه ناس دی الله نو الله لجسم ثابت دی او الله لجسم ثابتون دا کفر دی نو د دینه دا ثابت دی نو یو مونږه تعویل چې کوو د دغه خلکو رد کوو دویم دا چې عام خلک کویږي نه دا عام خلکو پویول د فرمګو چې بیا وګوره برابر په خپل سلطنت باندې دنیا بادشاہان ونه دی چې وزیر ته مشیر ته او نائب ته به ضرورت وي هر څه په خپله باندې چلی دا جایز تعویل دی اوس که څوک لفظي معنا کوي ما کوه که نه خو تفصیل یې مه کوه چې څنګه ناست دی بس الله مستوي دی څنګه چې د الله شان سره ما یلوق بشأنه څنګه چې د الله شان سره مناسب نه پوهیږو مخکې او که تعویل کې دام جایز ده خیر ده دوی نه تعویل کو پر ده خان وو ما حکم ده بس معنا کې دا الله تعالی سره نو موږ پار شو الله پارش مستوی نو موږ پار شو موږ بس ما کړو دا الله موږ سره پارش باندې خود شو اوس بس کې ال تعالی وای پارش باندې مستوی ده دلته وای تاسو سره دغه په دې مکه په خور کې نازم دا الله ما سره ده اوس بس کې نو دې بیا وای په دې بار د علم او قدرت نو دا تعویل دې کړه هم دا که تعویل دې کړه نو هغه دا تعویل نو دې باندې او فتوتنه په بعد کتاب ته کوره په بعد دا دا د علی کتاب طریقې دي تعویل یو هغه دې چې دی یو لفظ معنی ته اړه هغه ته تحریف وای یو د تعویل یو د تفسیر او یو د تحریف تفسیر دې ته وای چې د لفظ حالت خي چې دا لفظ ماضی دی او کوم مضارع دی دا لفظ چې کوم مذکر دی کدا مؤنث دی واش نو تفسیر څه چې د لفظ حالت خي ظاهري او تعویل ویل کېږي د لفظ هغه معنی ته حاصل ته یو د تحریف تحریف دی دوی چې د مخکې نه اوسړې او غلط عقیده جوړ کی او قران آیاتونه په چورلې لکه مخکې نه دا عقیده جوړ کی چې مړ یو نو قران کوي انک لا تسلم الموت ا دې وای دغه د تهریب شروع کی وای دا خو نه په خوی دی د اسما کړي سما خو نه کړي کنه او ای تی وته نشور راغی غوري کنه دې ته تهریب دې کی یا لکه وسره دا کړه جوړ کې مخه چې په دین باندې پیسې اثر جایز دي اده بیا لا تشربيات زمن قل ما نه کوي چې دا خو يهودو لوي دا تحریف دا تعویل نه دی دا تحریف دی دغه ناروا دی اده په دې فرق نه ويږي چې تحریف څه دی تعویل څه دی اده وینا تعویل ناروا دی تعویل نه دا رد الله بنده که تعویل ناروا وي نو نبی اسلام بیا سوي ابن عباس رضی اللہ عنہ چې سوال کوي دا غل فرض واغوسوي اللهم فقهه فی الدین وعلم التاویل الله دله په دین باندې پوهه ورکي او دله په علم باندې دله عالم عادت تعویل خو یاد قرآن په مطلب پوهه کې نو که تعویل نه روا نبی اسلام بولا دوا کولا غلا حضرت آل عمران کې تیر شو کنه والذي انزل عليك الكتاب من وات محكمات هم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله تاويل اده فرد اړول او هغه تاويل به معنا تحریف دی ابي اړول ما علم تاويل او مخه تاويل به معنا د تحریف نه دی ورته زیات به درځي اده به په مطلب د دې باندې مگر الله هلته به دا دویم ځل تاویل سراړي په یاد کې لومړي ځل تاویل نه مراد تحریف دی او دویم ځل تاویل نه مراد مطلب دی ښه و دې فرق خدای پوهېږي نه وایي تاویل ناروا تاویل نه ناروا د الله بنده تحریف ناروا دی وهو معكم او دا الله تا سره په اعتبار ده علم په اعتبار ده خود تانه خبر ده اکه نیسی نیولی دیشی کم ده که چهی تاتو والله بما تعمل بصير الله پامنتا سے کوئی لدن کے دے اس پیندم دل لو ملک السماوات والارض خاص دی اللہ لا تابدار دی ملکیت دی اسمان و زمکا ادی ان دو فس کول تول فیتر اس پگم دل یون جو لیر فنار دنا کی شپ پروس کی شپ پروس کی دنا کی روز دیگ لکنن سبا او یون جو یون جو نار فی لیل او دنا کی روز پش پک دی 21 تاریخ دی میاشه نرفتو د دې میاشت 21 تاریخ وروسته بیا ورځ د نکې شپه وګدیږي ورځ لړیږي دا څوک کوي نو سبح لله پاکي اغله بیانو چې هغه دا کار کوي ویل الله ترجع الامور ادي الله ته واپس کی ټول فیصلې امنو بالله رمبه وجه ذکر کړ و یولج الليل فی النار و یولج النار فی الليل و علیم بذات الصدور او دا الله پر پرادو سینو بار اوسړم بای وجه ذکر کړي د مال لا کولو امنو بالله ایمان راي په الله پیغمبر د الله باندې اخر جوګي دا مال لا چې ګردولې تاسو الله په مستخلفینا ناس باغی باندې الله په کینو له الله درکړي ولین لګې مال دا الله دی الله ویل غونې لګې لکه د ډیلی دغه افید ډیلی کې او افید نه سوال کو یو سړی تیرې ده نو په ډیلی کې ډیلی وي پښتانه نو په ډیلی کې یو سړی تیرې ده هغه سفیزي په تیلې کې جو نو دا هغه د ډیلی خلکو د طریقو هغه باندې د نوپای به کارداري نو به کله به یو لاسه کول کله د شرنګ شرنګ سره به اړو به خوشاله دا پیتی چې لاس کې اړه نه سره خوشاله ده خوشاله دا پیج وته یې ورو نه تاسو تی زیری بیا ډېر په خوشاله بیا دغه مارم راځي د پیړو خوشاله کوم کا یو والا پیشت پر په خوشاله هغه لاس کې اړه راړو د سړو د سړیو ته یې افیشه راکړه او خلک یې راځي ظالم راغله د ټول مرجمه پوجي میرا جمع کړه ظالم نه پیسې خلک کم نه پیسې کم نه پیسې او دې سیټ ته شو دوی کم نه کم نه افیشه ته ښکارې ځاره وای د له ظالمو وای دا ما وګور څو کار کرا جمع کړی دا پیسې دارانه غواړي وای چې دا راکا اخلي رانه پیسې شو ویدل ظالمو تختې دا اسړې غولاړ ورته چې سماله اوس کدی چې دا زم خود خلکو و مړوې چې تا پیسې د پیسې اخلي پیسې خود دې وي ورته کې پیسې خو ورود دا اواز اوچت کړو چې ما خام شه دا فجر روان شه دا سړې ور په روان شه د دې دې پلار باندې لخت ټکې رټکې په پدمه کې باندې اورت یو جمعه تا دا سره ور بندان نه را نو د ما سلطان موس چې وشو او دا خلک لاړو نافیش ته وای الګه تو جمعات کوي دوی ځي د ور بندو وګره ښه جمعات نه وځي په ګوټو کې ټک ټک ټک ټکای وځي لکه وګره او دا تړې د لخت ځان بچکی ورته روان دي چې پوه شي افیج چې خلک ټول لاړو نو ور دنه ور د ځیر کو ور لکه بورټ واچو هغه پیسې راوغه په بارې ولې شانتي د دې افیجان توله خې دغه په بار په پورتو سره دا د هغه به ونی وره آداب وی الله جي دې ته چپر پاړ کې دیتا ہے الله جي دې ته چپر پاړ کې دیتا په بار به ویشته دا سره په روز روان دي چې وی ویشته جو هغه په دیوا کې ونی وره دا فیش ته دا د ځکې اته نه خروج ټول وته د جمعه دروازه کولا وکړه افارا موته او دې بردا د ځکې پیسې تر نه خد لړې دی وایي ګمبران خته لخت را د بر دغه هغه دغه او کړه ټکې ټک ټک په خو د لندن نه وکړه بین شو نو کړه به دا کړه ټکې ټک ټک ټک سار شپې تر سار پور لګیا لري ټک ټک کوي خلک راځي څنګه پیسې پیر ما ته پیسې ما جمع کړې دې مور دا اوی بیگامې لګم مستی کول دا ډېر خوشاله چې بار مې وشه مونږ کار را نیولې اوی ته مونږ کار چرته یې په دې چت کې مونږ کار را نیول تاسو ګورل کې ایماندارو خلکو ته یې ایماندار د مونږ کار نشه وی دی ولې دې کنه دا الله په دیګارو ما نه نیولې خل خیر جڑا پریا شور غا د ټول عمر جام پوجیر الله دا نه دلته مالوي الکه ما درکړې دی وی لګو کنه کینې لګدې مې نو اخره مونږ وی لګو کنه او زجر کیا غا چارا چې مال لګو مالکم لا تؤمن بالله اتی تعالی چې مان راوی حکم د الله باندې حکم د الله ته چې مال لګو ورته حکم د پیغمبر یدوکم ورته پیغمبر صاحب یدوکم رب دې تاسو لتؤمنو بربکم دې په چې مان راوی پر تاسو باندې سمانه شو و مالکم لا تؤمن بالله او سنت تعالی چې مان روي په تا باندې پیغمبر رسول الله رب دې چې مان روي پر تاسو وقد اخذ منكم ميثاقكم اي يقين غسل الله وعده سر کچري مؤمنان ان كنتم مؤمنين سمانه شو ما كتب بالله ال تؤمن بربكم د دې کې معنا دا هغه مال لګول دا سري تعالی چې ایمان روي په حکم د الله چې مال لګول دي حالانکه پیغمبر رسول الله رب دې تاسو چې ایمان روي په حکم د الله چې مال لګول اها دا دے چغس دے اللہ وعدہ سانا پا مال لگول بانے کئی توسیمان دا مانا شوا مال با لگتا چی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و تا دا وعدہ ہوگا تو بدن او مال دوار لگو پا دین بانے و تا وعدہ نہ کرے اس مال بل لگے ہوا لدی دا اللہ آدات چرانی کی پا خلبت بانے آیاتن آیاتن بیناتن دلال وعدہ دا انفاق لیخرجکم دیو پات چې وباسا د تیارو نرنا تا مال الګو په ملک تیری دي ته مالدارې عملګری جزان دي مال الګو درتګاونه جوړ کا جمعات کو دي نه فری دي کنه نو درتګاونه جوړ کا مال الګو اغه کی بیا رلونه واغلا اغه چټانه واغلا د الله کتاب چې بیان شي په هغه دای کې چې تیری ختم شي تیری بدل کتاب نه ختمې دی نشي خو خلک غریبانان دي درګاونه نشته نو مال له کنه په نور څه لګې په دیو له کنه وین الله بكم لرو ابراهيم یقین الله پتا با مير باندې ډېر مهربان او دا غدوې موجا چې څه د نفات کیږي نو ورې کنه و مالکم اسی تعالی چې خرج کوي په لار د الله کې ولله میراث سماوات الارض حالانکه خاص الله د پاتې ګرل داس باندې نظم کوي دا مال نه تی پاتې کیږي نو یې له کنه لا سی منکم من انفق من قبل فتح نه ده برابر ثناسو چې خرج وک مخ کې د غلبې ده د دین نه وقات او جهاد وک په اول ابتدا کې مال له ګول دړي چتی ابتدا کې مال کې کم یا ماشومان یا غریبانه نه نو دې کې چې کوم مالدار سړی اوغه پیتیو لګی درسګاه جوړ کی تر ریډون نه د ماشومان دا واړو واړو د کاندې پیسې چرته دي چې دې درسګاه جوړ کی یادې چټای نه واخ رضایلا یادې چې کوم ده د ریډون والی دي نو د کک چې کوم مالدار سره هغه په کار چې مال لګی دی وخت کې نو د کک مالدار چې د کک مال لګو دا ډیر چته نه دی برابر سانه اته چې خرج وکم من قبل الفطر مخکې د فطر نه مخکې د خوړیو مثلا نه وقاتلوا جهاد وک اولئک دا اول اول کی خرج کئ ابتدا کې چې خلک آدم درجه تا نه ډیر لوی دی په درجه دا کتانه چې خرج کو پس دا ورستو جهاد وکړه دغه ورستو خو ډیر خلک شي چې کله مسله خور شي چې ډیر شکاله تیر شي نو بیا خو مسله خور بیا خو ډیر خلک بیا خو لګي خو ابتدا کې مال نه ګول دا ډیر چت کار دی وکل نو د الله رحمن او دوار تر وعده کړل ده د جنت دا چې مخکې مال لګوله به جنت ته دي ا دغه روس چې مال لګي دی به جنت ته دي ا دغه مخکې تجارت کړو به جنت ته دي چروت البته درجه دې لومدو ا مخکې تجارت کړو مال لګول دغه درجه چته ده والله بما تعملون خبير الله په باندې ته کوم خبردار دی ما اوس غدرې ما وجه چې دا مړه قرض ورکا ما انت الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی هغه کس چې ورکول وکړي الله له ورکول ښه ورکول ښه چې ښه مال ورکړي او په صحیح نیت سره ورکړي نو فضائفه دجت به کړي دا مال الله لهو د دې منفق د دې منفق لپاره ا دې منفق له اجر عزتمند دی قرض خو د قرض معنی کټکول مقراض کې چې ته ځکه وایې چې دا کټکول کوي نو په قرض باندې د بل سړي ضرورت کټ کی یو سړي ضرورت دی اته نه قرض غوښته تا لور ته دا ضرورت کټ کو او دا لاس ضرورت دی چې تا نه قرض واړي دا الله پس قرض دی دا الله په اعتبار نه راوي دا ستا په اعتبار نه راوي دا الله قرض ته ځجت دی هغه ته خپل بلا مال دی هر سره هغه سړي خدا قرض ستا په اعتبار راوي چ خیر دې دا شان نه لګي نو دا قرض ورکا دا کړه چې قرض قرضدار له قرض ورکې یقیني پېچرا کوي به په الله یقینو کې در کوي به خو هغه قرض دی وتعالی سلی نه غز سل بدر کوي الله دې به له 200 300 زر بدر کوي هغه سل دې لګو دي په زرګونو ورک په ضعف او له دو چت به کړه الله مضافا کثیر مخ کې ترجو په ځان کول ډیر ډور عدل ته وتر اجر کریم به در کما د عزت اجر و امر کی مال و امر کی مال لگو کنه ولې نه لګي کم بخت او تیم نه لګي یوم تر المجرم مؤمنین اوس دا بشارت ورکه اچا چې مال لګونو یوم تر المؤمنین یاد کارا چې ویني به مال لګون کی سړی مومنین هغه د صورت په مقصد باندې ایمان راوړل یاد کارانا چې ویني به مال لګون کی سړی ا مال لګون کی خزه یا ځانو روما چې خوره وره به رڼا دی مخه دی نه او رخصت دی یو ذکر کې په خیاس کوي من بین دی او من خلف او به ایمان ما او خی تر دا و شمال او ګستر دا چار چا پیر ورنای دا بس شي دا دغه مال لګولو اراوا دنیا کې پیسې لګولې د غیر رابطه شي او ته به ویل شي بشرا کوم اليوم خوشاله یې تاسو لپاره نور دې جنتونو زیری تاسو نور دې د جنتونو چې به یو لاندې نو ولې همیشه به پدې کې ځار کو الفوز العظیم دا کامیابې لوی دې او زجر کوي منافق چې بار نه راګولې او منافق نه مراد دې منافق عملی دې ښه اعمال چې نه لګولې منافق اعتقادي نه لګولې ویوم یقول منافقون او پدارکی او بوی اللہ منافقا او بوی منافقان یقول منافق وی با منافقان سڑی منافقان چی مال لگو لیم او پدارکی وی با مال لگو ان کی سڑی والمنافقات او مال لگو ان کی خدی للذین آمنو آکتان تجی مال لگو مصر چی مال لگو لیم ایتا بای انترونا ادری گئی منگتا انتظار گئی منگتا ادری گئی منگتا نقطا بیز من نور گم چی پاید وقت دوست تاو درنانا دیتا دا سشی رنائی دا غا انفاق دیتا رنان ولی نیشتے دی انفاق نو لگوری دی انفاق نو کردی نا غا چا چی مال لگوری ایتا بای چی انترونا ادری گئی منگتا نقطا بیز من نور گم چی فائدہ واغلوم درنا ساتنا قیلر جو وراکم او بیولیشی رسو لاشی رسو سات دنیا تا دنیا تلار جارنا دلتا نبی لگی فرطا بی سو نورانا نورا ٹویرنا دا مند دنیا نراوڑی دلتا نشت خانا فدر با بینا بی سورینا نو به ولې چې په منځ کې یو دیوال له بابون دی دیوال به یو دروازه باطنو فی رحمه دن طرف ته د دیوال نه پای کې به جنت وظاهر ابهر ته دی دیوال نه من قبل مخکې د دی دیوال نه العذاب عذاب دی دن طرف جنت دی یعنی هغه چا چې مال لګولی ای دن طرف ته لاړ پات شو هغه چا چې نو لګولې دی بهر ته پات شو ینادونهم غواد بو کی دا مان لگون کی اگر دن ننو تا مالی چی لگون علام نکم معاکم ای مونو نو تا سر درس که مونگ یو دای نو ناس استاجی بزر که مطول ناس قالو بلا او بای دادن دا جنتا بشکا ولیکنکم فتانتم لیکن تاسو گن که چلو خبزان مال نو لگونه و تربصم انتظارم کو چې کار له بولګو بل کار له بولګو سکار کوم څه پیسې دورې دي چې بچی باندې انجینرینګ وکم کنه بیا به لګوما ډاکټری باندې بل پیسې لګي چې دې به ډاکټر شي که خیر کم بیا به لګوما علاوه ما ګریډ 16 دی چې 17 ورځې بیا به تنخواه دې بیا به لګوم انتظارم کو اورې چې دوبای ته لاړ بیا به لګوم ورته تم او شکم کو چره لا به دی بدل راکیو کنه وغرضكم الحیات وغرضكم الامانی ادو ککه چلو تاسو امیدونو حتا جا امر الله تر دې پوزچراره عذاب وګم د الله نه مرګ مړ شي وغرضكم بالله الغرور ادو ککه چلو تاسو ادو کا با شیطان دوکر چې مار ملګو خراب بشي فاليوم لا اخذ منكم فدیتنا فدنن رضی قبول باندې شي سانا فدیه سرش رشوت ولا من الذين كفروا ان لا كسان چې کافرانی ګور کافر دا مال نه لګون کې یو شرط ا چې مال نو دا ګوله د نو فدیه نشسته او کافر نو نشسته زای ساتو ورده او داس هي مولا کوم دا ور لایک د تاسو لپاره چې مال دې نه لګو و به سرمصیر اډیر پزدا دا ورته دا جانم او دا سړی چې مال نو دا ګوره ته جانم تلاړ او چې عقیده ټیک وا نو دې بس موږ جهنم کې ډیر کې بیا براو ځی خام اګه عقیده مې غلط بیا خو مشر و جهنم دې او بیا ترغیب ورکړي موحدین چې مال لګو مال لګو او دا جوړ کوي وتا اغه چاله چې مار نه لګي علم یا ان الذين امنوا اوخ نه راغله د فردا کتن امنو چې ما راوړې په سبان چې مال په لګو ام تاسو قلوبهم لذكر الله چې نرم شي درو دی حکم د الله تا کتاب د الله تا الګه چې مال نه لګي نو ستاره کې نرم نه راغله و ما نزل اغه ته چې را لګله الله من حق د قران ولا يكون ندکیږي ندشي په شان دا کتانو چور راشو ته کتاب پوخوا فتوال عالم احمد نو د شپای باندې زمانہ پیدن لګون سبا لګون نن لګون سبا لګون فقطت قلوب ما نو سخ شو جوړون دی رو نه سخ شي نو مال نه لګو نه لګوړې سخ شو په دین باندې مال ګټي دا اوري کم خلک چې په دین مال نه لګي نو پاکه دنیا محبت دور ډی راشي چې بیا دې په دین باندې پیسې ګټي الا ګور خدر کیناره عجیبیا پدین پیسې لګړې کلچ امی سړی ته واکه امی سړی وینه یا توبه پدین ما ته پیسې اخلم دغه مولا ته و ا مولا ته بیا پدین پیسې ګړې په قران پیسې ګړې ډې کلکشه فخطت قلوب نو داته مګې لکه يهودو چې يهودانو پدین پیسې نه لګولې نه لګولې نه لګول مليانو نوړې سخت شو په دین باندې غټي نه مولیانو شان مکه په دین پیته ولګوي یوه واکلک شي ګوره او ډیر دینو کما ته انکی د الله دی د دې آیات مبارک را دي فضیل ابن عیاض رحمت الله دا یو ډیر لوی ډاکو اته دا وخت شپې ته ته کسان به وترو اډاکه به کور ډیر اوچته یوه ورځ د دې مبارک دوري واته یو دار را دي چې دې یو کور ته شپې وړيده ا دې مخ کې وړي دا د اور وړي دا نور به کله کنه ملګری به تبه را ده نه شي نو دې وړي دا په دیوال ناس ته اوري ټوب کی دنه دنه خزه سبق وي او هغه سبق کې دایته وي چه علم یعنی للذین آمنوا ام تخشا قلوبو لذکر الله وما نظر من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الامد فقدت قلوبهم وكثير من فاسقون دا آیت وی اده په معنا پویدا عربی و اده یو دمی الان الان الان اوس اوس خلق ته یې دا کوانو چې دا څه کې سردار ملک سے دا څه کې سردار دی وا خلق وی شي هغه نه بس اپ شهر اټو کو دیتو دیتو شو وا فترا د جان سور مال غستو دی مخه ټول هغه مال واپس کو اته به وستا هغه نه بعد به لړ قرآن تک نه تو حدیث تک نه دما ابو بکر رحمت الله علیه شاگرد ته دنیا لوی عالم دی جوړه دا ډیر لوی ډاکو ته دی آیت الله مسلمان شو دی مسلمان ته لا وخت نه راغله چې ته مال لګي په دین باندې مولای صاحب جړل نه رمشي د الله کتاب ته نوړ دی نه دی کې نه دی لګو نه لګو نو يهوديان جوړ شو اړه د کلکشن اوس په دین باندې غټه علمو پوشه ان الله یقینا الله ژوند کوي زمکه فضو چیرونه نو مال اوله ګوره د کلک شوی دی مال اوله ګو جړ نرم شي کنه کم وخت قد بینا لکم الایات فد اکثر واز کو موږ دلائل احکام د مال د لګو دړ نرمولو لا لکم تاکل خام خا تذکر قدر شي مولای سے اور د کلک شوی په دین ګټه کې پیسي لګول شروع کې جړ نرم شي کم وخت غرق شي تباہ شي ان المصدقین یکرن خیرات کون کی سڑی او خیرات کون کی خزی اور کون کی اللہ لا سڑی ور کول خ ور واخر اللہ اور کون کی اللہ لا قرض خزن ور کول خ عذاب لهم دو چند با کی دیل اللہ ادل اجر عزت من والذین آمنو آکدن چوی من لم اویر من لم مثلا چی مال بالا گوما آمنو بالله ایمان را پا حکم دا اللہ چا مال لگود و رسولی پا حکم دا پیغمبرانو نولاکا مصدقون دا قطعا صدیقین دی مال دیو لگو صدیق شخان و شوادا ادا قطعا گواهان دی پنیدر بدای تبا گواهی که پا خلقو من مال لگو لهم اجرم دید فار اجر دی دی ارونا حد دی دا آقطعا چین کارو کد مال لگولنا اکذب آیتنا ادر ادن کزنگیتون الانفاق ندا قطان جہنم یادی اعلمو اس سالو رم ہو جب یعنی دماغ لگو اعلمو انما الحیات الدنیا وشن یقین جوان دنیا لعبون لوبی دی او تماشی دی ودین دن اڈول تینگار دی او لوی دا پا منستاتو کے و تکازون ادیاتو دی پا مالون کے اول اولاد پا اولاد کے د انسان درشته جدی یو ماشوم دی ماشوم والی کی تش لعب دی اچھے لوگوں نے لوش داتے دا لس بطور کہا بیا لہو کی نشی نجبیان پیندہ دو کہا شنا بیا زینت اچھے خی جامی میں ہوئے ہوں او خو بوٹان میں ہوئے خکرانا او کل گاڑ ورہ تھا موٹر سکر گاڑ یا موٹر ورہ تھا کل دے بیا دین و تفاہرون او چی مالوی کولی پا بلبانی و تکاسو اچی بوداشی انو بیا و تکاسو فی الانوال بس بیا دی مال زیادی دورا شو دورا کرونا میشو دورا می لکون شو بینکی دورا می کارخانی شو دورا می میلون شو دورا می داشو بس الاغا اولاد می دورا شو حقیقت دا که دا مال بس ما شموالی که لعب اولا و دی اپا زوانه که دینا تا تفاخر دی اب بڑاوال کی تقاتل فی رحمال والا اولاد دا حال نستان کما تلقی تینا پشاند باران آج امن کفار چی تاجب کی واشی زمیدار نباد ام فتل دا کفار زمیدار دا کافر والی وی آده که جده دانا پا خورو کی پتھائی کافر دا کافر والی دے حق پتھائی دا حق ازار نکی زمیدار دا کفار وی دیا کن تعجب کی غرض زمیندار نہ بادو فضل د ثم ایجو بیا اوچھی دا فصل فطر متفرن دوی دی بت ری در زیڑ بیا شی دا دل د کسال جو دی صاحب دے اول کی وڑو کی تی غرا وتے ابیا زوان شے ابیا بوڑا شے کفتل چی اوچھی اباد بیا ختم شے تب مر شے تے جے مر شے اڑو کی غو خبر چی جیو خبر او کم چی مال دولت دا بر ورثان تفاشی تاسو شو سدي وکړو سخوله کارو د ظالما ولا ګول بده کنه فان ثم يكون ختامنا بیاشید دا فضل درلو تم مدد شي قبر کې باندې اډو کې مډو کې پات شي او فل اخر دا عذاب شدید ابار کس عذاب سخت چې مالنګ لګو و مغفرت ابخنا دا طرف الله نه چی مال لگئی اور دوانون اردامتیا دا دارلا ومن حیات الدنیا انہی جو دنیا مگر سکا دوکی دوکا شوئے بھی اولگو کم بختا سابی خوئی لہ مغفرت دیتی میرا بکن منا کئی پسارت باخنی درستا سنا اپ پسارت دا جانت چی پلنوار لگئی پشاند پلنوار دا سوانون از مکودی تیار کرشی رے فاردہ کتانا چی ایمان راوڑ پالا ایمان پالا مال لگئی او پیغمبر پیغمبران دا اللہ مال لگئی دا فضل دا اللہ دا مال لگو فضل دا اللہ رے ورکی دا فضل چالے چو خوشی اللہ رے خوان دا فضل دوئی کلکل سبب ذکر کے مرات مسببی او کلکل مسبب ذکر کے مرات سببی او دا بخنا بخنا بکم پلا منڈوئی او جانت کم جو منڈا کھوتا اتل کے دیدا کی مراد سبب دے آ سبب سے مال لگو رامنڈا کہیں پتا تو مال لگو لو جمال دیو لگو اللہ تعالیٰ سماپ کی اجمال دیو لگو جن تبم تم اللہ بولی دا جنا چپلن والے آسمان عظم کو دے ہم چونکہ دوار میں سو رہی اڈو داغی حساب نشتے یا دا مانا یہ تعبیر کر رہے ہیں دا محسوس تعبیر کر غیر محسوس نہ محسوس سرا لیکن انسان پذیر کے دا اسمان او دزمکه ډیر لوی ښکاری کنه نو الله وایي چې دزمکه د اسمانونو په پلنوالي د دې د وګدوارو عمره په پلنوالي دا دواړه ځای کې د وګدوار په سورې مطلب چې ډیر لوی جنت ته دنیا کې وستا سوره پوری هلته به ډیر لوی دزمکه اسمانو دزمکه په لاس سوره راته ملاو شمال نه کوم ذالک دا مال لگو پا دین وانے فضل دا اللہ دے ورکی دا فضل چاری جو غشی اللہ دے خواند فضل لے اس پینزا موجا چی مال دیل دی فریخ رے چی بودا باشو ما ناجوڑا باشو ما نو پدی مانے وزو بیا دفاع کو ما دا مصیبتون نن راوی نا نکی دفاع مصیبت اللہ راولی مال اولگو چا اللہ مصیبت ندی بچی ما حساب مصیبت نا نرسی کی مصیبت فی الارد پا دنیا کی عام ولا پیان بود گم انا پکور استاد کی خاص پکور کی بیماری یا په دنیا کې چې کومه قات سالی ده دا ټول چې دی که پکور کې بیماری ده د جنډس ده یا د بل شي چې د بل شي ده دا ټول چې راځي الا فی کتابنا مگر دای په علم د الله کې من قبل نبرها مخکې د پیدا کول د دنیا نه مخکې نه دوی محفوظ کې لیک دی چې په دا بد دا بیماری را دي دا دا برا دي دا مخه لیک ان ذلک الله یثیر یکن دا کار په الله باندې آسان دی نو مال اولګو بیماری او پاتې برا دي نو مال اولګو الصدقه ترد البلا مال لګول دا بلاګان رستو کوي نو مال اولګو نور ور باندې الله مصیبت را نودي اکرام شي نو آسان دی که ته مال اولګو لکه الله اخبرناکم بذلک خبر به کوي په دې باندې چې مخکې نرس لیک دي کمالداری دا که غریبی دا په مخکې لیک دي محفوظ کې پته ستا په تقدیر کې دا بیان نو کتا ستا خبر به کتا ستا تاسو لکه دې پر لا تاسو چې غمګین شي ادمه په هغه باندې فات کوم چې لاړ تاسو نه ما دنه لاړ چې خپه نشي ولا تبرهو انا مستیو گئی پاغمال در کرده چه مستیو نکی داونه داد ما کبالو بلکه داوش دا اللہ ما لیکل و مخینا کده لار نون چه خفه نشه و دا اللہ لیکلی دا بنزی اچه دا راگ دیر مال نمستی مکا و دا اللہ لیکلی مال راگ ادی که امتحان ده مستی مکا والله اولا هم کل مختار کل مختار کف پغور اللہ امینه که دار یوم متکبر لوی مار تران متکبر لیمار آکتان دی یب خلو چی بخل که ایمار لگی او کم که خلق دا بیل بخلی پا بخل بانو ایمار ملگو پا دینی ملگو وما یا تولان اتو چی واو اخت دین فاقنا دا اللہ دو کمنا یقینا اللہ والغنی و حمید دا اللہ لے بی بروا او تی فتکر شویدات او دویم ایسا ثانی پا دیکی ترغیب جات تور کئی او دجر کې مداهنین ته چې الله کا مخته ما اوس په نفره کړو جهاد لا چې تر جهاد وکړه چې دا الله دین په دنیا کې خور چې کفر ختم شي اله تا رهبانیت شروع کړ نو کفر له تقویت ورکه اسلام خرابې کم وخته لقد ارسلنا رسلنا فتاکتر می ګلو پیغمبران فل بل بینات فواده دلالو وانزلنا معهم الكتاب علی ګلو پیغمبران سر کتابنا والميزان وو دې اتف تفسیری یعنی د تور کتابنا د ایمان د تور کتاب مخه تیر شو په صورت شورا کې اذن وصدر کې چې الله الذي انزل کتاب بالحق والميزان الله را الاغذات اشراوي لګه کتاب بالحق په حق سره والميزان یعنی د ټول کتاب د څه شي د ایمان د ټول کتاب الله الذي انزل کتاب بالحق والميزان والسمايات کې نو دلته کې وانزل مه الكتاب ار لیکل به پیغمبران سره کتابونه والميزان یعنی د ایمان د ټول کتابونه د څه د فار به لیکل کتابونه ليقوم الناس بالقسط د فار چودريږي خلق په انصاف باندې چې خلق توحید ومني پیغمبران سره به کتابونه لیکل چې خلق په توحید ودرېږي بغیر د الله کتاب نه توحید باندې خلق نشو درې ښه په تور بقره کې تیر شو پوه وما هلته تیر شو کان الناس امتا واحده وبعث الله نبينا منذرين ومبشرين وانزل معهم الكتاب الحق وش هلته را لېږي هلته وایي موږ ته کتاب را لېږي بي د الله د کتاب نه تیری نه ختمیږي بي د الله د کتاب نه توحید نشي خورې په عمل کې شرک نشي ختمېدی وانزلنا الحديد اپیدا کړه موږ اوسپنا انزل په ماده د خلقه را خلقنا الحديد اپیدا کړه موږ اوسپنا فی باتون شدید په دې کې جنگ سخت دی افادی فرد خلقو اده فرجه چې ښکار کې الله کو اكو اعظم چې امداد کوي د دې د الله هر پیغمبران د الله بالغیب نه دې د خنان الله طاقت والے غالب دایس ولوي مطلب دا ده چې ته کله قران بیانې اره د شرک بیان توحید کې نو خلق دوه قسم دي یو به شریف خلقي او شریف خلق به قران مانی او شریف خلق وته د مخ تر ودی آی و ټوپه کې راولي تور به راولي نو ته څه کې ته به تختې نه تاله مله ویلې تور واخل کنه ټوپه ځان ساته کنه چې تا ته رکاوټ جوړی جنگ پکې بیا پوځي وانت قران سره تور اور لګل قران سره اوس بنوي مطلب چې په یو لاس کې تا ته قران په بل لاس کې تا ته توپک یا تور اله خوان کوي چې ته تش زبرګي کتو ګل ته استګرام ته تخت بیا ان دا د تر کار نشي کولای هغه تر کار کول شي چې په یو لاس کې توپک او په بل لاس کې د الله کتاب وسوي کته توپک وځي بیا ظلمونه کوي چې تش توپک قران وځره نه نه بیا ظلمونه کوي بیا د ټوپک د پر سړې وای دی په څو فار خلک اغوا کوي او وجني او چې تش قران او تغي او د دین خبرې کوي وخت د ټوپک دی انا غم د دین کار نه شي کولای هغه مثلا شي کولای چې په ودی چې په غلولې ان شي کول کنه دا دوه شیان چې ځای الله به کار کوي چې قران نه ځای د قران بیان کې او تور ټوپک ساتي د دفاع لپاره چې ظالمان خو تعالی مخه به نشي راتلی کنه نو وانزلنا الحديد فيه باس شديد ګور جنگ ډو به کو امنا ورنه فائدې د فرد خلق په لوس پد کې هغه دویم نمبر کوم یعنی دا زمت اوس پد نور پد ول خو دویم نمبر کې فائدې ک ګاډي دی جوړه موټر دی جوړه جی اس دی جوړه کنه لور رمبې دی دا دویم نمبر کې دی اول نمبر دوس پد کار شره چې ته نه دغه جوړ کې تورې جوړې کې ټوپه کې جوړې کې دا نه جدول جنگی ته جوړ کې بمونه ته جوړ کې دک کړي ا دانوري فائدې ور په دویم نمبر کړي ولی ادم الله علم په ماند ظاهرور ا دې ول چې ظاهر کې الله ښکارې کې الله تو چمدار کې د دین د الله ار پیغمبران دا اللہ بالغیب نادیدہ یقین اللہ دے قوی و عزیز طاقت والے دشمن خبر تباہ کولشی عزیز دے خطا تے پریخر اس تخصیص بعد تعمیم مخی وی ٹول پیغمبر اوتے دبا خاص کر نوح علیہ السلام دے کدار انسانیت سر آدم سادی دے ابراہیم علیہ السلام دادا پیغمبران پلار دے ابراہیم علیہ السلام نروس تو بیابل چاکار دے کرے داغ دولار نه علاوه نو ده که دادور آره ولقد ارسلنا نوحانا و فدکتر نگلو من نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام اگر دولم پا اولاد ده که انبوه ورکول پیغمبر آئی او ده کتاب فمنون پد باده ده اینا موترین لار منکن دون کشو اردیر ده اینا حکم ماتون که ده اللہ ثم قفینا بیار پسی که منگا آزاریم پا نقش قدم دادی پیغمبران نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام بروز الله نور پیغمبران وقفنا به عیسی ابن مریم اور پسی که منگا عیسی علیه السلام دید مریم قفا یخفو قفا در که بلکی که دی سٹ نبرا دا کپره نا دید قفا وی عریض القفا اگه تری دوی چید اگه سٹ اگه کمک کلی دکا وی دید اقل اگه زای چکم دید نیشته دا سټي اماري په برمان دستلې علي القفا بیا خلې وقفنا بي ابن مريم اور په دې کوم عيسى زوی د مريم کفا یو بل بصیر اصل واتنا الانجيل او ورکړو موږ ته انجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوا او کړو په روندا کسان کې کتاب یاري کړو د عيسى عليه السلام یا تبذري کړو د انجيل رافنا نرمي قول ملگورتا و رحمتا امربانی قول ملگورتا دانا چار چاہتا اگر نبی صاحب ملگور صفت چکی نو محمد رسول اللہ محمد صاحب داللہ رسول اللہ والذین ماہو آقادان چی دین پیغمبر صلی اشد داولار کفار دیر سخت دی پی کافران روحما و بیر اقبل منز کی نرم دلتا منگر آقا فتن نرمی اقبل ملگورتا اور رحمت قول ملگورتا لکه د نبی صلی الله علیه و آله ورته پات چې کای صورت دی مائده کې نوې عدلتن علی المؤمنین عدلتن علی الکافرین په کافر سخت او مؤمنان نرم دلته کې دا نه چې ارچا ته نرم نه ګوره ارچا ته نرم چې کافر نرم شي چې برابر دي کې ورابانیتا او ترک دنیا یا زبرگی ابتدعوها دید زان نجوڑا کرا دی رحبانیتا بیدت ستوئی چه مخ کننی او تی جوڑ سو و رحبانیا مانا ترک دنیا ابتدعوها جوڑ کر دی دی بیدت لرا دا بیدت دی جوڑ کر ما کتبنا علی ما کتبنا مگنو مکر کر دی رحبانیت پر دیبانی الا مگر مقرکڑی میں وہ پدی بارے ابتغاء رضا اللہ دا اللہ طلب در رضا دا اللہ اگر شو چگا جہادو ما دی تدا نوی تا بگوڑ کی نہیں ما وزر چی تا جہادو کئی نو دی سوکڑا دی جہاد پری خودا او کین از برگی شروع کرا نو فما راو آن نو لیاد نکد اللہ در رضا حق ریاد یا مناسب ریلیاد دے نفاتین الذين امنوا نورکم حقتا ته چې ایمان راو دې ایمان راو یعنی ایمان راو په جهان وبما لګولو د دین اجرم اجر لوی اجر دې اډیر دې نو کما ته هم کیو دال دیر فاتحان جهاد نک یو مان را شو شهرو کې ښا بیا ته لوګور لومبالې مانې تا ورا با نیتا او ترک دنیا په ګړ کې کې ناز زبرګي ایو تدعوا جوړ کړه د دې زبرګای لار ځان مانو موږ کړ په دې باندې زبرګي مگر ما به موږ کړو طلب در زاد الله چې جهاد دی جهاد به زبرګي دا خا دغه نه نو د لیاد نو کړه دا لاد نو دا مناسب لیاد داري یو ماده شو یا دوی معنا ورابانیتا ازبرګي ابتدعو د جوړ راغلا ما كتبنا عليهم ما نو مقرر کړ په دیوان زبرګي الا مگر جوڑا کر دئی دی اس برگاہ در خیال کو دی دوے مانے دخم مگر جوڑا کر دئی دی اس برگاہ در آئے ابتغاء رضوان اللہ دفارہ طلب در رضا اللہ علاوہی ما پی اس برگی نو مکرکی تا اس برگان شئی ما پی مکرکی جی جہاد نو دئی جہاد پری خود اس برگی شروع را ادا اس برگی سے شروع کرو اللہ ابتغاء رضوان مگر دے فارہ مگر دوبارہ طلب در داد اللہ نو دی بیا دا غزبرگی چی جوڑا کن دا غیلی آدو نکن مناظر لیکن نو سوا مثال دا سے اللہ پی مقرر کرے دا اللہ کتاب بیانون مدرسہ جوڑا پا دی ندی مقرر خیال کو دی آیت اوز با پی بوئی گئی خواب لیکن مثلا ما قرآن ذکرے پا ما بانی اللہ سے مقرر کرے قرآن بیانون اوز خواہ کدا دا په جماعت کې بیانوم که په بیٹک کې بیانوم که د اون لاندې په ما فرض چې د قرآن بیانوم او په ما مدرسه جوړول فرض نه دی خاطر په کوم څه چې د مدرسه اوس کچره زه مدرسه جوړوم دې لپاره چې په مدرسه کې ډیر ښه کار کیږي لږ بدای ډیر شي اپای کې بلګ سہولت شي نو د الله د رضا پر مدرسه جوړ کړم لیکن دغه مدرسه بیا د سبب د دنیا لګټلو چې بیا چاندې راغونډوم بیا جوڑا کڑی بھی دید فارا دا چی پدی کدا اللہ کتاب بیان کما چی خلق کو تخیر رسی او بیا آغا مدرسہ دی استعمالون پار دو حصول دا دنیا تاسو گرے کم سخیر رہے چی مدرسی نوی نسیو خریم نو چی مدرسی شروع کرے نسیو گرے موٹر دی پیجار دی بنگلی دی سکولون دی کالیون دار سے جو کرو ولی نو کم کار لے چی مدرسی جوڑا آغا شب ختم شا قرآن کو نیشتے د مدرسې نه مخکې چې کوم درسونه کول دې نوم نه اخلم په دې پیښور کې موږ ته معلوم چې د مدرسې نه وه نو دوره شاګردانو کار کو سم په مخه روان لیکن چې کله مدرسه جوړه کړه شیخ اوس ضمنن لګیا دي لیکن هغه شی نشته کوم چې مدرسې نه مخکې د قرآن کوم اهمیت هغه نشته اوس ادب او اصول باید په دغه ختم شي نو مدرسه په نو مقرر شي مدرسه جوړ کړه ا مدرسه جوړ کړو د الله دردار فرض به دي د الله دین واقع پورا نکړه او څنګه سبب د اصول دنیا او کړو د يهودو کارو د نصارو کارو او ګر دومګا پزړو دا کتان کې چې تا به او تبدیل کړو د عیسی علی السلام را په د نرمي خپل ملګر ته او رحمت ربانی خپل ملګرو ته و رحبانیت او ترک دنیا نسبرگی ایو ته دا وا د جوړ کړه د ورګي ځان ما نو مقرر کړی په دې باندې نسبرگی مگر ما به مقرر کړی و رضا د لټو در رضا الله چې جهاد ما د جهاد کوي په دې نسبرگی شروع کړه فما راوا نو دې لیاد نه کړه د الله رضا مناسب لیاد د الله جهاد نه کړه یو مانا شو دویا مانا ورا بانیتا او تر کی دنیا یعنی زبرگی جوڑا کرده دی دی زبرگی لرزان منگ نو مکر کرده پا دی بان دی زبرگی منگ پی مکر کرده جیادو دی زبرگی جوڑا کرده الا مگر دی زبرگی جوڑا کرده دفار طلب در رضا دالله چرا پا دی که لکنن سوا خانکای جوڑی که زبرگی او پوردی پیری چې په دې موږ الله رضا کو لیکن فما راوا هغه زبرګي هغه پری مردي هغه د فرد حصول د دنیا وګوره باقي دنیا ګرځي لکه نن سبا وګورئ پیران چې لوی لوی پیران عرب پتیان کرب پتیان دي ښه لکه څنګه چې مدرسو ولا عرب پتیان کرب پتیان دي په پنجاب کې په کراچۍ د کر پیران وګورم د مخکې بودا کې یو پیر د دوی وادو په نت کې راغلو نجسو عرب روپای هغه په خیرات لګوري هغه پیر در کم را راغله دا فیز چر دا ونه خو په دکه ګټلې وکنه هغه چې کم مستی کړو په لاور کې په پنجاب کې تر د پیرو وشه چې سو عرب روپای لګولې په هغه کې هر قسم خو خوا د هیرنو په سونو هیرنو په کلال شي ګډان په زرګونو په کلال شو او دارنگی اگر یو جوڑے چکم آگو تو پکرونو بانے جوڑے آگو سے دا ٹھول دا پیسے ہوئے پا پیرائی کی گھٹ ہوئے دارنگ پا مدرسو کی گھٹ ہوئے پا مدرسو کی دا کراچائی مدرسو تلار شا اگر عربتیاں نا کرافتیاں دیو ساگا مدرسې جوړ کړو د الله رضا لپاره، لیکن هغه وګړو د اصول د دنیا لپاره. پیری جوړ کړو د فرض د الله د رضا طلب، لیکن هغه وګړو د فرض د دنیا د طلب. نو فاتنا الذين نورګمګه کذاتا امنو چې ایمان راو دینا اجر د ایمان راو چې جهاد وکړو اجر او ډیر دینا حکم ماتو کې د الله دی. اوس بیا مؤمنان ترغیب ورکوي د جهاد او قران یې ولذین امنو و ایمان والو اتقوا الله و رضا الله نا و رضا الله جهاد وکړي و امنو برسول ایمان راي په حکم د پیغمبر خپل باندې جهاد وکړي یو تی کوم کې پلان می رحمتي دربغي تاسو الله کې پلان دوا انډي اد رحمت فلنا او بغیر تا درنا گردی و تا درنا ترا اب اخنا بو کی تا استالا اللہ دے بخون کے مہربان لی اللہ علم الکتاب دا لا متعلق دے سر جہادو کی تاسو مالو لگوئے جہادو کوئی چی دی لی اللہ کی دا لام زیاد تخام دفار تاکید رو لی علم الکتاب دیر پر مار لگوئی او جہاد کئی او مسلمانانو لیا علم الکتاب دیر پر چی پوشی کتاب والا چی الگ دونا چی قادر ندی دا کتاب والا دا فضل دانانا پسی شیبان دا فضل دانانا او خدای وی چی اردن پلاس کی دی چی تا جہاد نکے مال نلگے نو علی کتاب آغا دمانا کیون اگر بھی ارد دنگ پلا چھے منگ سے کول کرنے نو ممکی کی والی چھے منگ سے کول کرنے نو ممکی دنیا کے والد آرد دنگ منگ دے چھے منگ سے کول نو اللہ مار لگوئی چھے جہادو شی چھے کتاب آرہو تا پتہ لگی چھے پوش کتاب آرہ چھے دنگ پلا کسی شی نیشتے دا خو اسم گو چھے ارد دنگ پلا کسی دی یعنی دا مار لگو دا لام پا دی لی اللہ کی دا لام نے دا متعلق جہاد سلام جہادو کئی مار لگوئی لیا علم دیر پر چی پوشی کتاب والا ان پا دی خبران چی لاک دونا دی خادر ندی پسیشی بان دی فضل دالانا دی خواهی چی ارد دن پلات که چی من دنیا کسی کوا بکیگی کسو مرو نابا مرو چی کم مرک تباکو با تباکیگی چی سوک چا سر سکو آبا کو نو تم مال لگو جارو کا مسلمانا چی دا اهلی کتاب دا پتاو یه دی پلات کسی نیشتے مله چې ته جهاد وکې دقیقه زازور به ختم شي، بدمنشي به ختم شي. دوی معنی دا ده، لومبی معنا. دویمه معنا چې د لام زیاتی نشي، چې د لام زیاتی نشي. خو قل لئلا یعلم اهل کتاب بر به کلام ودرېږي. پوهشې په دې دغه باندې الله دنیا دا شی می فضل پدی بار بودری کی کلام ادا روس کلام بزان نشی اپڑو مای مانا بانا متصل کلام دخا خیال کوئی بیا غم اڑو مانا مانا کوما چکم مکڑوا بل اللہ نو کوم مالو لگوئی او جہادو کئی لیا علم دے بار چی پوشی کتاب والا ان پدی بان چی دی قادر دی پسیشی بان فضل دانا و انا پوشی اپوشی ان الفضل بیال اللہ فضل د الله فلاد کې ورکه چار چوغه شي الله خوانه فضل دوی دا متصل کلام شټول دوی ما مان چې په پدې کې دا لام زائد نکو نو بیا به کلام په لک دونه الله شي من فضل الله باندې ودريږي ادا مخ د بزان کلام شي خو ته ګورې مال له ګوي مسلمانانو جهاد کوي لئلا علما د فرج پونی شي کتاب او دا الله درو یک درو کې فایل چې کوم دی دا به مؤمنان شي ښه چې پوه شي کتاب ور ان پدې چې لا درو قادر دی دا مؤمنان په شي باندې فضل د الله نه یا مطلب دا دی چې دی پوه شي ستا په عزت باندې چې ته جهاد نه کې نو ستا په عزت پوه شي دی خو هیڅ کوم نه دی در باندې راځي او ته جهاد کې نو ستا د کمزورې نه به خبر نشي پوه شي ادا مخی دان لکلام شو وان الفضل او اقلام فضل چه ده پلا دان لکه قرواله ورکی چاله چو خوخشی اولا ده خوانه فضل لوی پوشه بدوانه مانو سوک سوک پوشه زشو کرن چه پوشه نو مقصد ده صورتو ترغیب الانفاق بالوجوه الخمسه په پیندو وجه سره اصول دوی سی یو یې سچو بي ساتنو په یک ترغیب الانفاق ورکو په پیندو وجه یو دا چې مال ستانه ده بادر کې ولې لګي آت نمبر 1 کې دوی موجه آت نمبر 10 کې بیان کړه چې دا پاتې کیږي د نورې ککنا نو درې موجه یو د سمات کې ذکر کړه چې ګوره ذکر دی ورکه الله لکه سلور موجه د رفع آت نمبر 20 کې چې حقیقت سره او دینا دے تفاخر دے اللہ والا عبد دی کنا ولی پڑھنا کو اپی دم ہو جاتا مر بائیس کی ذکر کنا چکا دیل دی خی چکا دیل بانے مدب بچاو کم دا اللہ دا عذاب نا ناغن شکر نو مال اللہ کو چاہ اللہ نا عذاب دی کدا گا شان دی کنا بیا آیت نمر پچی سا دوے میں سب دے کی ترغیب جہاد دور کو او زجر کو منافق رجی منافقا ما خوص پنا پیدا کرو چی جہادو کا اللہ تا پکر رہبانیت برگیدی شروع کنا و